Ojciec Jacek Gniadek, misjonarz werbista. Niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Dzisiejszy fragment Ewangelii według świętego Jana z 14 rozdziału, który czytany jest w kościele w 6 niedzielę wielkanocną, prowokuje nas do postawienia pytania. Jeżeli naprawdę miłujemy Boga, to w jaki sposób powinniśmy to okazywać? To, kim jestem, bardzo mocno objawia się w tym, w jaki sposób postępuję. Czy mogę miłować Boga, którego nie widzę, jeżeli brata swojego, którego widzę, nie potrafię miłować? W kazaniu na górze Jezus mówił wyraźnie: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Chrystus potwierdził prawo Starego Przymierza, ale równocześnie pokazał nam, na czym polega pełny jego sens i cała jego głębia. Prawo jest doskonałe wówczas, kiedy jest przeniknięte miłością Boga i bliźniego. I miłość nie jest uczuciem. Miłość jest czynem, miłość jest uczciwym rozpoznaniem potrzeb i rzetelnym zachowaniem przykazań. Nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kłam, nie bądź chciwy, zachłanny. Szanuj ojca i matkę, czci Boga, szanuj ludzi. Nasze porażki mają często swoje źródło w tym, że nie chcemy zauważyć tego, że miłość nie jest tylko biciem serca, lecz konkretnym postępowaniem. Ludwig von Mises, austriacki ekonomista i filozof, twierdził, że gospodarka wolnorynkowa opiera się na prywatnej własności środków produkcji. Rolą rządu jest zapewnienie spokojnego i sprawnego funkcjonowania rynku oraz chronienie go przed oszustwami lub przemocą, jakie mogą mu grozić od wewnątrz i z zewnątrz. Takie spojrzenie na kwestię własności prywatnej jest zgodne z nauką społeczną Kościoła. Kwestionowanie prywatnej własności i wszelkie próby jej ograniczenia są sprzeczne z Bożymi przykazaniami. Celem siódmego przykazania jest ochrona własności prywatnej. Podobnie zresztą jak w przypadku piątego przykazania, gdzie jest nim ochrona życia, lub szóstego, ochrona małżeństwa. Mises zdawał sobie dobrze sprawę z tego, że samo przestrzeganie prawa nie wystarczy. System społeczny musi być oparty na dwóch filarach: prywatnej własności oraz normach moralnych, które pozwalają nam na właściwe z niej korzystanie. Sfera etyki dla austriackiego ekonomisty nie była czymś, co pozostaje na zewnątrz tego, co stanowi aktywność ekonomiczną. Własność staje się często okazją do chciwości, ale według Misesa nie może ona być pretekstem do kwestionowania samego prawa. Taki sposób myślenia austriacki ekonomista uważa za niewłaściwy, gdyż jego autorzy nie dostrzegają znaczenia sił, które potępiają jako niemoralne funkcjonowanie rynku. Rynek nie ma do czynienia z jednostkami idealnymi. Musi brać pod uwagę człowieka takiego, jakim on jest. Zastąpienie motywu zysku motywami moralnymi zniszczyłoby celowość i wydajność rynku. Egoizm, chciwość, dążenie jednostki do osiągnięcia własnych celów nie są sprzeczne z całokształtem społecznego procesu produkcji tak długo, jak człowiek w działaniu na rzecz własnych interesów pozostaje w przestrzeni wyznaczonej przez własność prywatną. Ale nie tylko. Ekonomia rządzi się własnymi prawami. Katolicka nauka społeczna zawsze to powtarzała, ale równocześnie dodaje, że błędem byłoby twierdzenie, że porządek gospodarczy i moralny są tak od ciebie odległe i tak obce, że pierwsze nie zależy zupełnie od drugiego. Ta zależność została bardzo trafnie zauważona przez Benjamina Franklina. Ten amerykański uczony i polityk twierdził, że obok pilności umiaru nic tak nie przyczynia się do szybkiego awansu młodego człowieka w świecie, jak punktualność i akuratność w interesach. Dlatego też, jak mówił Franklin, nigdy nie przetrzymuj pożyczonych pieniędzy, żeby przyjaciel się nie zdenerwował i nie zamknął raz na zawsze dostępu do swojego portfela. Znaliście cnót, o które sam zabiegał i podobnie radził czynić innym, były wstrzemięźliwość, oszczędność, pracowitość, porządek, szczerość, unikanie podstępów, czystość płciowa, pokora, sprawiedliwość, a nawet unikanie rozmów o głupstwach. Swobodny rynek, jak mówił błogosławiony Jan Paweł II, nie może istnieć w próżni. Wolny rynek jest tylko jednym z aspektów społeczeństwa, a relacje społeczne zawsze opierają się na wartościach moralnych. Za decyzjami, które dotyczą produkcji i konsumpcji, stoją konkretne wybory moralne i kulturowe, poprzez które ujawnia się określona kultura jako ogólna koncepcja życia. Kapitalizm, oprócz prywatnej własności i wolnego rynku, potrzebuje wartości norm moralnych. Życie społeczne bez wolności ulega stopniowemu rozkładowi i zamiera, ale temu rozkładowi ulega również wtedy, gdy brakuje w nim wartości, cnót i moralności. System społeczny musi opierać się na prywatnej własności. Porządek ten warunkuje dobro i ład moralny. Nie ma tutaj najmniejszej wątpliwości. Ale to nie wystarczy. Jest to coś zdecydowanie więcej niż tylko kwestia społecznej umowy i suchego przestrzegania litery prawa. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Jeżeli miłość jest motorem przestrzegania Bożych przykazań, to z tego wynika, że miłość, jak twierdzi papież Benedykt XVI, jest również najlepszym instrumentem budowy ładu społecznego i normą dla ekonomii. Było to niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji wygłoszone przez ojca Jacka Gniatka, misjonarza werbistę. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę o godzinie 10:00. Szczęść Boże!